مسئلہ الگ ہے پروفیسر صاحب. رسول کریم انسان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس کی نجات آخر کی تیاری ہے. اس کے لیے کام کرتے ترتیب سے کرنا ہے. یہ عام طور پر علماء کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, علمی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الاہم فل اہم, الاہم فل اہم, سب سے اہم چیز جو ہے اس کو پہلے کیا جائے گا, اس کے بعد اہم چیز اس کو بعد میں کیا جائے گا. دوسرے الحم فلحم کی میں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک منطقی ترتیب ہے, اس کو آپ کریں تو ہو جائے گی, بات سامنے کریں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ترتیب پر آدمی کرے تو بات سامنے جاتی ہے. کسی کام کو ترتیب آدمی سیکھی ہوئی ہو کرے آسان ہو جاتی, ترتیب نہ آتی ہو زور لگائے گا کوشش کرے گا اور اس کو سہی ہو سکے گی. جس آدمی کو گر آتا ہو کسی کے کام کرنے کا اس کو فوراً کر دے گا, جس کو گر نہ آتا ہو طریقہ کار نہ آتا ہو اس کو بہت تکلیف ہوگی بےچارے کو. اس لیے جو یہ اس مقصد کے اصول کی جو ترتیب ہے, ایک تو ضروری بھی ہے, دوسرا ہے کامیاب بھی ہے. اب اگر توحید وجود میں نہ ہو تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. توحید وجود میں نہیں ہے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں, نماز توحید کے بغیر قبول نہیں ہے. تو لہذا اعلی ہم باتوں میں سب سے پہلے بات توحید کو زندہ کرنا ہوگا. ہم جا رہے ہیں مسئلہ صاحب آتے ہی دعوت توحید کی شروع کرتے ہیں. توحید کی دعوت زندہ نہ ہو تو اعمال کی باقی اعمال کی بنیاد نہیں پڑ سکتی. اس آدمی کا اللہ کے ساتھ تعارف نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو, اس کی قدرت کی بجائی اور کسی کی معلومات نہ ہو, تو دل میں وہ روب اور دردبہ قائم نہ ہوا ہو تو احکامات پر کیسے آئے گا. آج میں تاریخ میں گیا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھ سے سوال کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب چاروں طرف کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. میں دل سے کہا یار اللہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ ہے, کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا, کیا جو کام کر رہا ہے وہ ہمیں بتایا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. جو نہ کرنے والے ہمیں کچھ بتاتے ہیں اور نہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلومات ہیں اس کے بارے میں, جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. پہلے سے میں نے کہا کہ یہ ہے کہ ایک عامی آدمی کے تبصرے کے طور پر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت مضبوط آدمی آ جائے کہ ایسے ایک تو ایک طرح بھائی ہے اس کو بھی قدر کرتا ہوں, تجھے بھی قدر کرتا ہوں, اگر تو اس کے قدر کرنے میں میرا ساتھ دیا کر تجھے چھوڑتا ہوں. میں نے کہا وہ بات ہوئی کافر نے ڈنڈا دکھایا گا مسلمان کہہ کو کہتا ہے جسے قدر میں میرا ساتھ دے تجھے چھوڑ دوں. ایک دفعہ یہ یونیورسٹی کا ماڈل اسکول ہے نا, اس میں ان کی کوئی عیسائی افسانی تھی اردو کی, اس نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنی اپنی پسند کی ہے کہ کہانی لکھ کر لائیں. تو میں نے اپنی بچی سے کہانی لکھ کر دے دی, وہ کہانی سب سے زیادہ پسند آئی اور وہ نمبر ایک ہو گئی پورے اسکول میں. حیران کہ کہانی کیسے میں کیا کرتے, میں یہ کہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ کہانی ہے, تو نے ہم نے ان کی کہانی لکھ کر آپ کو دے دی. تو لہٰذا جب مقابلے میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور باقی آپ لوگ سب خیر ہوں نہیں جیتنے ہیں, وہ کہانی ایسے ہے کہ ایک جنگل میں تین گائیاں رہتی تھی اور ایک اس میں رہتا تھا شیر. شیر جب بھی آتا ان گائیوں پر حملہ کرتا, وہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتی, کوئی آگے سینگ مارتی کوئی اس طرف سے ہوگا اس طرف سینگ اور اس کو بڑھا دے. تو اس شیر نے بہت دفعہ کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہوا, تو اس کو غور کرنا پڑا سوچنا پڑا, اس کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا سوچنے کے لیے کہ مسئلہ جو حل نہیں ہوتا کیسے حل کریں گے. آخر اس نے ایک ترتیب نکالی, ایک دن جو ہے تو الادا اور اس نے الادگی میں جا کر ایک کالی گائے سے ملاقات کی. اسے کہا دیکھ تو کتنی خوبصورت ہے کتنی سجیلی ہے, تین طرح کتنے لوگ ملے ہیں اور جو ہے تو کتنی اچھی ہے, اور میں تو بہت متاثر ہوں تجھے بہت پسند کرتا ہوں, میں اس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, یہ تمہارے ساتھ دوسری ہے نا, تو اگر چھوڑا میں اس کو پھاڑ کھاؤں تو تیرے بارے سے میرا کوئی مخالفت نہیں ہے. اس نے کرتے کرتے اس نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس دوسرے کے خلاف اس نے اس کو پیار کر لیا. تو ایک دن آیا اس نے اس کو پھاڑ کھایا, جو دور ہے کہ دور بھی مقابلہ کرتی تھی, دور مقابلہ کر پھر اس نے علیحدہ ملاقات, پھر اس کو کہا کہ تو بڑی رنگ تیرا بڑا بڑکیلا ہے, تین تیرے بڑے سجیلے ہیں اور شکل تیری بڑی ایسی ہے, ساری بات اس کی تعریف میں بیان کرنے والا کام میں تو کچھ نہیں آتا ہے, دوسری طرح میں تو اس کے ساتھ میں اس کو کھا دوں, اس کو اس نے کھا دوں محسوس کیا جب اس کا گوشت ختم ہوا ہے کسی کا نمبر ہے اس کو کھانے کے لیے آیا, اس نے کہا کہ خیر تم مجھ پر حملہ کرتے ہو اور کیا تم ہوئی, اس نے کہا خیر مجھے ایک آواز جنگل میں لگانے دے. جنگل میں آواز لگائی, اس نے کہا کہ اے جنگل والوں سارے سن لو, میں آج نہیں کھائی جا رہی ہوں, میں اس دن کھائی گئی تھی, اس دن میں میری پہلی ساتھی جو تھی اس کو پھاڑ کھایا. ایک آدمی بڑی پسند آئی سبحان اللہ. خیر یہ بہت اچانک سامنے آ گئی, باجی کہہ رہے تھے تو ہی سے بات جہاں تک کیسے مگر کیسے بڑی تھی ہاں تصویر ہوئی تصویر کو بیان کرنے کا رضا تھا, اس آج کل کے حالات تھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل حالات وہ سمجھے جو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ سمجھے جو کرتے ہیں, اس کو ہم کیسے آپ کو موٹی سی بات کہتے ہیں. وہ دراصل ہم بیال ہے مسئلہ السلام بات تو ہی سے شروع کرتے ہیں, کچھ زندہ کرنے کے بعد آگے گاڑی چلتی ہے بنیاد بنتی ہے, اس کے اوپر عمارت بنتی ہے, تو اس لیے سب سے پہلے یقین کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یقین کو درست کرنے پر لا الہ الا اللہ عارف کرنے میں جس میں پیدا ہو تو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود ہوا اللہ کی معبود, اس کی انتہائی عظمت چار جو اس کے آگے انتہائی ضلع اختیار کی جائے, معبود وستی ہے جس کی انتہائی عظمت کے آگے وجہ سے اس کے آگے انتہائی ضلع اختیار کی جائے, انتہائی آئی اختیار کی جائے, انتہائی آئی غم آدمی اختیار کرتا ہے جبکہ کسی کی انتہائی محتاجی اس کی ہوتی ہے. بہت بڑا کہ سارے منافع میرے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, سارے نقصان سے بچتے ہیں یہاں پر حالات ہیں, میں کسی جگہ ہوں یہیں پر پھنسا ہوں, یہیں میری محتاجی ہے, یہیں میری ضرورت ہے, یہیں میرے سارے کاموں کا بننا ہے, یہیں سے سارا بگاڑ آ سکتا ہے, یہیں سے سارا بنا ہوا آ سکتا ہے, لہٰذا وہاں وابستگی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں, کوششیں کر کے اختیار کرتے ہیں, کچھ اپنے کر کے کرتے ہیں. تو اس لیے جو دعوت توحید میں جس بات کو اختیار کیا گیا ہے وہ الوہیت کو اختیار, دعوت الوہیت لا الہ الوہیت اللہ تعالیٰ کی وہ صفت عظمت کی ہے کہ انتہائی عظمت انتہائی عظمت رہتی ہے, انتہائی عظمت ہے کئی بڑائی بڑھوتی نہیں, اور پھر اب جو ہے تو وہ ہمارے عربی والے لوگ کوشش کیا کریں تو صحیح بات جان کر سکیں ہم تم پڑھ لو جان کرتے تھے. میں اس مولانا صاحب رحمۃ اللہ عربی کے پروفیسر تھے, فرماتے تھے کہ عبد اور عبادت اور بھول گیا بندہ آپ کے پاس بندہ ہونا غلام ہے, عام تو خبر میں غلام ہونا تو کیا ہے, آدمی کو خرید کر وہ ایک آدمی اس کو خریدا ہوا ہے اور اس کے گلے میں ڈال کر اس کو باندھا ہوا ہے اور اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے, میں نے غلامی تھی اس کی اپنی مرضی ہی نہیں ہے, خریدا ہوا ہے بیر بکری کی طرف دوسری طرف آدمی ڈاک بیچ سکتا ہے. تو وہ عظمت کی وجہ سے انتہائی عظمت کی وجہ سے انتہائی اس کے آگے آئی اور ضلعت اختیار کی جاتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے مسائل اٹکے ہوئے وہاں پر ہیں. جب تک آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا, ایک تو اس کا دوزخ سے نکلنا اور جنت کا داخلہ نہیں ہے, شرک کا اگر شرک اخراج نہیں ہے قلب سے اور توحید قلب میں ہے نہیں ہے, تو اس کے پاس اگر اعمال کے انبار ہوں اس کا دوزخ سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نہیں ہے. اس کی توحید درست نہیں ہے تو لہذا اب آدمی کے اوپر سب سے بنیادی مقصد تو آدمی کا نجات آخرت ہے, نجات آخرت کے لیے بنیادی بات توحید کی ہے. توحید تو امت کے پاس ہے نہیں ہے, اقتدار کیسے کر سکے گی؟ یہ جو ہے تو اسلامی نظام حکومت کیسے قائم کر سکے گی؟ پہلی بات اس کے پاس نہیں ہے, نماز تو اس کے پاس ہے نہیں ہے, وہ قتال کیا کر سکے گی؟ دوسرا ضروری توحید اور نماز یہ تو لازم ملزوم ہے, اس کے بغیر کوئی اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. کلمہ توحید اس کو لینا اس کے بعد نماز, اس لیے قبیلہ بنی ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, طائف کے لوگ آئے, جب مکہ فتح ہو گیا حوازن کو شکست ہو گئی, حوازن یہ طائف کے لوگ حوازن تھے, قبیلہ حوازن مکہ مکرمہ والے قریش تھے, طائف والے حوازن تھے, تو سارے دنیا عرب میں یہی دو مضبوط لوگ تھے. قریش کو بھی شکست ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا اور جنگ حرین میں حوازن کو شکست ہو گئی اور سارے قیدی بن گئے, تو آخر ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا کیونکہ حلیمہ صادقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی دودھ پلانے والی والدہ صاحبہ تھی وہ قبیلہ حوازن تھی, تو ان کی برکت سے قیدی چھوڑ دیے گئے. پھر یہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے, مسلمان ان کے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو جہاد نہیں کریں. اچھی سے جہاد نہ کریں, قبول کر لیں. تو ان کو اور احمد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم زکات نہیں دیں گے, قبول کر لو. ان کو اور عجز کی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے تو اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن نہیں, وہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں نماز نہیں. اس پر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کیا ہے. آپ لوگ کمپرومائز کہتے ہیں, کمپرومائز کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھوتا. سمجھوتا کس نے کہا جی؟ یہ بھی اچھا ہو گیا جی, ماشاء اللہ. یہ ہم پکی وقت نماز کے مسئلے میں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے, کیا اس دن میں خیر نہیں, اس میں نماز نہیں. اب آپ بتائیں کہ کتنے مسلمان بھائی ہیں اور پانچ وقت کی نماز کے پابند ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اگر آپ نے قرضہ ادا کیا اس نے واپس نہیں کیا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے. جو آدمی اللہ کا حق نہیں دیتا ہے تو آپ اس نے رات کا حق مار لیا تو کیا پچھلی ہماری حکومت تھی مولوی صاحبان کی, اس نے ایک آدمی کا ایک پوسٹ تھی, انہوں نے ایک وزیر سے اچانک میری ملاقات ہوگی, میں نے کہا اللہ کے بندے پوسٹ پر آدمی کو لاتے ہوئے اتنا تو خیال کیا کرو کہ آدمی نماز پڑھتا ہوں, اسلامی نظام کی یہ لازمی بات ہے کہ جو آدمی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا اس کو کوئی فورس نہیں دی جائے. اس میں سن مملکت میں جو آدمی مسجد میں آ کر جماعت کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو کوئی فورس نہیں دی جائے, کیونکہ مسلمانوں کی فہرست نہیں ہے. فتوی ظاہر بات ہے فتوی تو نہیں لے سکتا, لیکن ہم نے یاد سے نماز نہیں نے کہا کہ نماز پسند ہوتا نہیں, کہ جس دن میں سجدہ نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں. میں کہا چلا یہ نماز ہم پڑھیں گے. سر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے. خیر نہیں, بت تو توڑنے پڑیں گے. جن کے خیال ہوا کیسے نہ بتوں کو توڑیں, ہم غرق نہ ہو جائیں, تباہ نہ ہو جائیں. ہم نے کہا اچھا بتوں کو توڑنا ہے تو بتوں آپ کے آدمی آ کر توڑیں بتوں کو. تو آپ نے سارے اکرام گزارے تو طائف کے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا, الخال رضی اللہ عنہ کو بھیجا, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اور جو مضبوط مضبوط لوگ تھے ان کو بھیجا. اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بتوں کو توڑ رہے ہیں, غرق تو نہیں ہو رہے, ہو جائیں گے بتوں کو توڑ رہے تھے. اور جب وہ توڑے سارے پتھر سوار کر کے زمین پر گرے, جب انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہو جا رہا, کچھ بھی نہیں, ایمان ان کا پکا ہوا. سب سے پہلی بات ہے وہ تو توحید اور نماز کا زندہ کرنا ہے, کہ وہ تو کم از کم نجات کے آخر کے لیے ضروری بات ہے. اور اصلی بات جو اصلی مقصود جو ہے, اصل اصول جو ہے وہ تو منسوخ سے آنند ناری وہ خلل جنت فقط پاس, جو چھوٹا دوزخ سے ہوا داخل جنت میں ہی ہوا کامیاب. پھر بات ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور مسلمان بھی عمل والا نہ ہو اور دوزخ کو جا رہا ہو تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور میں عمل نہیں کر رہا ہوں, مجھے کیا فائدہ؟ نائجیریا میں کچھ عیسائی مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کچھ دن اسلام پر رہے پھر ان کا دل نہیں لگا. انہوں نے کہا جی ہمیں بس مزہ نہیں آیا, ہم چھوڑ رہے ہیں. خیر ان کو وہاں کے تبلیغ والے حضرات نے بڑا سمجھایا. آخر میں سے ایک بات انہوں نے کہی کہ اس طرح ہے کہ آپ تھوڑا دن صبر کریں, ہندوستان سے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کریں, پھر آپ اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں کر لیں. تو اس وقت ہمارے حضرت جی مولانا مدن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, وہ تشریف لے گئے, ان لوگوں کی ملاقات کروائی تھی. ہم نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر, چاروں طرف کے حالات کو دیکھ کر ہماری تسلی نہیں ہوئی, لہذا ہم واپس ہو گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو خاص فہم فراست نصیب فرمائی ہوتی. اس پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ چاروں طرف اسلام آ جائے, ساری دنیا میں اسلام ہو جائے, ساری دنیا میں اسلام کے ہمارے زندہ ہو جائیں, آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوگی. ایک طریقے سے تسلی آپ کو ہو سکتی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی میں اسلام نہ ہو, چاروں طرف نہ ہو, کسی کو آپ کچھ نہ ہو, مسلمانوں بھی نہ ہو, آپ اس کو سیکھنے اور عمل کر لیں. آپ خود اس کو سیکھ کر عمل کر لیں, آپ خود عمل والے ہو گئے تو آپ کو تسلی کریں. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, آپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ آدمی سمجھدار سے نہیں سمجھ نہیں تھا, وہ نب آپ کی بات ہوئی نہیں کر سکتی. ہم ایک دفعہ جماعت میں گئے تھے پرشنار کے علاقے میں, وہاں میں نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میں نے کہا نام لکھاؤ نام کہا تو اس نے ایک تو نوجوان لڑکا کھڑا ہوا, کوئی 21-22 سال اس کی عمر ہے, بڑا خاص ہوتا دل ہماری خوب جلا ہوا تھا, اٹھ کر کھڑا ہوا. تو اس نے کہا نام کس لیے لکھا ہے, نام لکھاؤ. ایک لڑکی ایک لاکھ دو دو لاکھ روپے لے کر اس کا رشتہ دیتے ہیں, دو دو لاکھ روپے میں دیتے ہیں. اور تبلیغ والے بھی تمہارے یہ عبد الکریم امیر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے ہی دے گا. تو ایک ہی خاصا زلزلہ ہوا جی. تو نام لکھا ہے, نام لکھایا جی. تو میں نے کہا وہ ہزار بچے کی میں ایسی بات کرتے ہیں بچے پیسے لے کر رکھتے دیتے ہیں ہم کیا کہ اس کے بارے میں, لیکن آخر کوئی تو شروع کرے نا صحیح بات کو نا. تم نام لکھاؤ, تم جن کو سیکھو تم تو صحیح بات کو شروع کر لینا, اس کے بعد تم صحیح بات شروع کر لو پھر, تاکہ غلطی یہاں سے درست ہو جائے. وہ ویسے وہ لکھا دیا الگ گھماؤ چلو میں نے لکھو لکھو اندر کرو کیا یہاں سے شروع کریں گے ساری دنیا میں صاحب, ساری دنیا میں دل پھیل گیا مجھے اصل لگا تو فائدہ کیا ہماری. اس لیے ترتیب میں یہ ہے کہ آدمی کو پہلے معاہد بنا جائے, اس کی توحید درست ہو, اس کا شرک کا خاتمہ ہو, نماز زندہ ہو, اس کے اعمال زندہ ہو. مقام مکرمہ کی زندگی ہے تو اس میں یہ جو آیت دائیں نازل ہوئی ہوئی ہے, جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, جہاد کبیر کا عمل اس آیت میں ہے. اور یہ آیت مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور صاحب اکرام کے طریقے جب آیت نازل ہوتی تھی فوراً اس کی ترجمہ تشریف معلوم کر کے اسی وقت عمل کرتے تھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نازل ہوئی تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو یہ امر جو ہے یہ فرض واجب کے درجے کا نہیں تھا, مستحب تھا. امر جو ہے مستحب تھا, نماز کی طرف فرض واجب کا نہیں تھا, لیکن آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ہر ایک آدمی نے اپنی سب سے پیاری چیز کو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے خرچہ کیا. ایک شادی کا 50,000 درہم کا باغ باغ اور خرچہ کیا. ایک شادی کہتے میری ایک باندی تھی جس سے مجھے اتنی محبت تھی کہ میں آپ سے کیا کہوں, میں نے دل کی طرف دیکھا, مجھے خیال ہوا کہ مجھے سب سے پسند اور پیاری یہ ہے, پھر اس کو میں نے آزاد کر دیا. کہ جب اس کو غلامی سے آزاد کر دیا گیا تو اس شاید پر عمل ہو گیا تھا. پھر میں چاہتا تو اس کو باندھ اس کو اس کے غلامی سے اس کی آزادی ہو گئی تھی, اب میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا آزاد مسلمان ہو گئی. پھر مجھے دل میں خیال ہوا کہ آزادی کا عمل کر کے تو میں نے اس پر عمل کر لیا, لیکن پھر میری چاہت اس کی پسندیدگی کی ہو رہی ہے کہ میں اسے شادی کروں. لیکن پھر اس کو میں نے چاہت کو پھسلا اور لندن والا دل رہا تھا ماتا دن پر عمل کرتے ہوئے اسے میں نے دوسرے آدمی سے نکاح لیا. کیا اس کی اتنی محبت میرے دل میں تھی کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کے بچے میرے سامنے آئے تو ان سے مجھے اس کی خوشبو آ گئی. لیکن میں نے اپنی چاہت کو پھسلا ہے اور قربان کیا ہے لندن والا دل رہا تھا ماتا دن پر عمل کے لیے. اس کے لیے الطاف صاحب دیر شوق کی طرح آپ کو سیری طریقہ متوقع آئیں گے گرام میں کرائیں گے تم کپڑا ہوا وہ میرا صاف وقت کیا کھلے گئے اس کو اسی وقت دینا ہوتا ہے. کھانا شروع کیا اس چیز کو بہت مزہ آیا, اس کو ذائقہ پسند آیا, اس کو اسی وقت دینا ہوتا ہے. پھر محبت کی خاص لہر اللہ تبارک اللہ کی ذات کو رجاج کی محبت کی خاص لہر سے قلب کو حاصل ہوتی ہے. کافی آسان نہیں, بیان کرنا تو بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا بات کر رہے تھے جی, جہادن کبیرہ مکی نازل آئے تھے, حضرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کے بعد کوئی جہاد نہیں کیا گیا, کوئی قتال نہیں کیا گیا. کس نے کس جہاد کا کیا اور کس جہاد کو حکم دیا گیا تھا؟ وہ جہاد جو ہے قرآن پاک کے مضامین کی دعوت دے کر اصلاح کی طرف بلانا. اس لیے جہاد کبیر جو ہے وہ دین کی دعوت دینا, یہ جہاد کبیر ہے. صرف کہہ جی تارکلی شاہ سر, کبیر کا کیا معنی ہے اور اکبر کا کیا معنی ہے جی تارکلی شاہ سر؟ اچھا جی, اور یہ اکبر کا معنی زیادہ بڑائی پر ہے نا. ذرا شکر ہے سواس بیان کیا تھا, ایک کبیر ہے ایک اکبر ہے, ایک کثیر ہے ایک اکثر ہے. عربی کے طریقہ کار ہے. کبیر میں کوئی بڑائی ہے نہیں, بڑائی کا بیان ہے, لیکن اکبر میں اس سے زیادہ بڑھ کر بڑائی کا بیان ہے. جاد کبیر جو ہے یہ دین کا کو بیان کر کے اس کو پھیلانا, اس کو پڑھا کر پھیلانا, بیان کر کے پھیلانا, درس و تدریس سزا و تبلیغ اس جاد کبیر کے ضمن میں آتے ہیں. اور حدیث شریف نے فرمایا کہ آپ رجانہ من الجہاد الاکبر الی الجہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آئے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے, تو فرمایا کہ وہ نفس کے خلاف جہاد, تو صوفیہ کا طریقہ جس میں کہ مجاہدات سے گزار کر نفس کی اصلاح کرتے ہیں, یہ جہاد اکبر ہے, اس سے بڑھ کر یہ ہے. ڈاکٹر سیاض صاحب آپ کو یاد ہوگا ایچ کے خلیز صاحب جو ہوتے تھے, ان سے آدمی نے پوچھا کہ میرا ادا استاد حق سے آدمی کو پھر حق سے آتی ہے مختلف کیا مختلف استاد نے کہا کہ استاد کا تو بڑا حق ہے, پھر ہم لوگ کلس رہے گی ہم قدر پکار کر ہم لوگ کلے بنا دیں قدر پکار بھی جائے گا. یہ ماشاء اللہ کہ شیخ الحدیث صاحب کو کہ تو نہ اس طرح بے تو نہیں کہ موقع ملا اور نہ مجاہدات کے نفس سے گزرے تو ان کو پتہ چلتا کہ سو سال زور تری گیا بات مانے لے کر راضی بنا دیں خوشحال زال زور سے تو گال زور سے تو اب آدمی پچھلے ازارے زور نہیں جانے ایک اور پفو کے افسر ہے مردان پفتوں کے شاید زالے زور افریدے میں بھی نہیں ہے زالے زور کا کیا مانا ہوتے اردو میں نا کتنی مصیبتیں پاپڑ بیلتا ہے تکلیفیں گزرتی ہیں ان کو گزارتے آدمی زالے زور پر گزرتے ہیں نا پھر جگہ پر آدمی آتا ہے. بعد میں باتیں بات حاصل ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے آدمی نے مانا بھی اس کا بیان کر سکتا ہے کہ اس کو باطن میں حاصل ہوا وہ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ اس کو بلند کرے گا. حدیث شریف کو میں نے پڑھ لیا مانا ہی میں نے بیان کر لیا اور کوئی اچھا رکھے والا ہوتا ہے اسے لکھا ہوتا ہے آج دل ہوئی بادشاہی جانی یہ پورا ایک مضمون ہے جن پر لکھا ہوتا ہے کسی کبھی سے لکھا ہوتا ہے خمک اور بدنس ایسے ان باتوں کا خیال کیا کریں بیٹھ ایسے آدمی کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا کریں کیونکہ من کی آدمی ہے کبھی آدمی ہے اس کو بڑھوتری ترقی نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہ باتیں انسان کے باطن کی علامت ہوتی ہیں اس کے باطن میں کیا ہے اس کو بتا رہی ہوتی وہ آدمی ہوتے ہیں جو عزیز ہوئی بس شہید آدمی ہاں, لیکن جس وقت آدمی اس کو کرنے کا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے, جب کرنے کا وقت آتا ہے پتہ پھر چلتا ہے کیا ہے عملی وقت میں آدمی نے عزیز کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا ہے. وقت مظاہرہ پتہ چلتا ہے کہ عزیز کا مظاہرہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بنانا صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے تو یہ اس زمانے میں تو پھر میں پریوار کی تشکیل دی تھی دل میں خیال پہ رکھے ان شاء اللہ اللہ کے فرض سے عزیز حاصل ہوگی. تندور پر روٹی خریدنے کے لیے میں گیا یہاں پر انڈسٹری کے تندور پر نیا ٹھیکہ آیا ہوا تھا نیا ٹھیکیدار اسے نیا ٹھیکہ لیا تھا اور اس کا کارخانہ بیٹھا ہوا تھا اسے سب کو قطار میں کھڑا کیا ہوا تھا روٹی دینے کے لیے. جب میں اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کسی قطار میں کھڑے قطار میں کھڑا بھائی یہ بات کیا رات کی غلط بات نہیں کیا رات بھائی قطار میں کھڑے بھائی کہ آج جا کے بڑھ رہا ہے اب نفس کی پہلے عادت جب ہم داخل اندر جوں داخل ہو رہا ہوں تو میں کہتے ہیں اللہ کا ڈاکٹر صاحب اٹھے ہوا کہ باقی وہ قطار میں کھڑے کیے ہوئے باقی اگر بھی اللہ بھلا کرے وہ کہتے ہیں چلے گا مجھنا اور پچھے کر دیں کرتا جن خبر ہے ہم تپوس کرے گا ورنہ ورنہ ہی ہوتا اسے جو لائن میں کھڑا کیا نا اور میں ایک قدم آگے بڑھتا گیا جب نمبر میرا ہے روٹی میں نہیں تو میں نے دیکھا کہ نفس نے تکلیف محسوس کی نفس نے تکلیف محسوس کی میں نے اپنے آپ سے کہا کیا اپنی تشخیص کرو نا کیونکہ بس موجود ہے کہ ختم ہوا ہے اگر ختم ہوا ہوتا تو آدمی کا احساس ہی نہ ہوتا کہ مجھے لائن میں کھڑا کیا جا رہا ہے میں اس کا احساس ہو رہا ہے مطلب ہے کہ وہاں ختم نہیں اندر سے اوپر بلما ہو گیا ہمارے علاقے میں سردیوں برف باری ہوتی ہے نا صبح آدمی اٹھتا سارا مل سفید ہوا ہوتا ہے آدمی اوہ اتنی خوبصورت زمین نظر آ رہی ہوتی ہے سفید ایسی چاندی جیسے بکھری ہوئی اور آدمی نماز کے لیے جانا شروع کرے قدم رکھتا ہے آدمی نے اوپر سے برف کچی برف بیٹھتی ہے برف بیٹھی نیچے ناندے ہوا گانا سوٹے گا وہ میں ہوا گانا سوٹی لا نہیں جانی ان کے گوبر نیچے پڑا ہوتا ہے برف کا سفید کیا ہوتا ہے برف کی سفیدی ختم نہیں جیسے بدبو سارے کپڑے نہ خراب وہ سو آیا بڑا نہ کھا رہا روز تین کھا رہا روز لانے ہوگا سوٹے ہوئے بعض اوقات آدمی کو خود کو نظر آنے لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا حالانکہ وہ اندر کی بات نہیں ہوتی ہے جس نے کہا کہ فلانے سے لوگ بڑے متاثر ہیں کیا لوگ نہیں متاثر نہیں وہ خود اپنے آپ سے بہت متاثر ہے جی خود اپنے آپ سے متاثر ہوا خیر اس وقت متاثر ہوگا جی اور کوئی خاص کوئی متاثر ہے خود متاثر ہوا ہوا اور یہ ہم نام نہاد جو پیر صاحبان ہوتے ہیں نا ایک دو آدمی آگے پیچھے اور چل پڑے کچھ دنوں کے بعد ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کتنا بس کافی ہو نہیں تسلی ہو جاتی ہے کتنا بس بن گیا ہوا جی یہ سارے نقش کے دھوکے شیطان کے دھوکے اور کبھی جو ان پر آدمی اطمینان نہ حاصل کرے کبھی اپنے اطمینان نہ حاصل کرے آدمی اور اپنے آپ کو جو ہے تو اصلاح کا محتاج اور اپنی کمیوں کا کے بارے میں احساس یہ ہمیشہ رہے اور روزانہ جو سو بار صبح استغفار پڑھنے کا سو بار شام استغفار پڑھنے کا کہتے ہیں تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس بار بار دل میں اجاگر کریں دو سو بار اس کو دل میں اجاگر کریں کہ میری جو خطا کاریاں ہیں وہ درست سب نہیں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے چاہے جب میں استعمال ہو رہا ہوں اس پر جو اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے اس کی معافی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کے تحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں لالچ کے تحت ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں ریا کے ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں اسے کے ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں سازش کے ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں آج اپنے عملوں پر ذرا غور کیا کریں کبھی جو میں استعمال ہو رہا ہوں یہ اسے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں یا قبر کے تحت استعمال ہو رہا ہوں خوش آمد کے تحت استعمال ہو رہا ہوں یا مفاد کے تحت استعمال ہو رہا ہوں حضرت کے تحت استعمال ہو رہا ہوں کہ سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہوں تو اندر کے جذبے جو ہیں وہ عمل میں اپنے اثر دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا تو آدمی کبھی بھی کہتے مومن جو ہے یہ کبھی اپنے بارے میں بدگمانی کو ترک نہیں کرتا اور کبھی اپنے بارے میں نیک گمان نہیں ہوتا نہ اپنے بارے میں نیک گمان پر لے آنا یہ شیطان خاص کر بہت کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی کو یہ تسلی کرا دیتا ہے باور کرا دیتا ہے تیری اصلاح ہوگی یہ تیرا تاپمان لہذا اس میں کامیاب وہ ہے جو ساری عمر اپنے آپ کو ناقص تصور کرتا جائے کامیاب وہ ہے جو ساری عمر اپنی اصلاح کی طلب میں رہے اور کامیاب وہ ہے جو ہر وقت سیکھنے کے جذبے کو کہتا ہے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں دوسرے پر ذکر کرتے ہیں میں نے حضرت بران صاحب رحمۃ اللہ سے سوال کیا, جس نے سوال کیا خوشبو خوشبو کا, ان نے خوشبو کو بیان کیا اور خوشبو کے بیان کرنے میں جاتا ہوں خطاب کب کیا. شیطان نے مسئلہ کرتا ہے بیگ میں آئے خوشبو کا معنی کو آتا نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے خوشبو کا معنی کو نہیں آتا ہے. اللہ کی شان نے بیان خوشبو خوشبو کو بیان کیا. میں بڑی بڑی تقریروں میں گیا, بڑے ماہرین کی تقریریں سنی, لیکن اللہ کی شان کی خوشبو خوشبو کو بیان کرنے میں حق نہیں ادا ہو, ایسا میں نے ان سے سنا. خوشبو کا فرما دیتے ہیں کہ خوشبو جو ہے وہ تو کہتے ہیں خوشبو بنیادی طور پر عدم حرکت کو کہتے ہیں, حرکت نہ ہونا. ہر عضو کے ساتھ جو نماز میں حرکت شریف نے مقرر کی ہوئی ہے اس کا کرنا, اس کے خلاف حرکت کرنا کرنا یہ خوشبو ہے. اس دنیا میں ایسا خیال آدمی کی طرف نماز کا خیال ہو, ایسے کہا کہ ہاتھ باندھے نماز میں کیسے باندھے, کہا پاپا وہ آدمی بڑے بڑے افسر ہیں, میں تو کیسے کہوں. ہر ایک آدمی کو بات کہتے اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی اس کو ہو جائے, اس کو برا بھی نہ لگے, مان بھی اس کو لے, ساری باتوں کا خیال کر کے کہنا ہوتا ہے. ایسے کہہ دینے کا تو فائدہ نہیں ہوتا, کوئی موقع ایسا نکالیں گے ان کو یہ بات کہیں گے. وہ تو یہ ایسے باندھنے چاہے کہ تین انگلیوں کیسے رکھیں اور دوست سے پکڑنے, کیونکہ ایک روایت کہتی ہے ہاتھ باندھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑتے تھے, اور دوسری روایت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا, پہلے دوسروں نے ایسے کر دیا ہاتھ کے اوپر آ سکتے ہیں. تو پکڑنے والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا, اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو ہو گیا, لیکن دوسری حدیث جو ہے پکڑنا کہتے ہیں, رکھنا اور پکڑنے میں تو بڑا فرق ہے. اس میں اس کو لبایا تجزیح کیا, پکارا تجزیح کیا, جب بعد میں ایسے کرتا ہے تو پکڑنا بھی ہو گیا, رکھنا بھی ہو گیا, دونوں باتیں کا عمل ہو گیا. تو آدمی جو حرکت مقرر ہے وہ اس کا ہونا, اس کے خلاف حرکت کرنا ہونا, قلب کے ساتھ جو مقرر کیا گیا ہے اس کو اس میں اطمینان, اور قلب کے ساتھ جو حرکت مقرر ہے وہ دھیان ہے, کہ دھیان اللہ کی طرف نماز کے سبق کی طرف اس کے مضامین کی طرف لگے رہنا, دھیان کا لگے رہنا. ہاتھ کا خوشی واقعی حرکت جو کیے مقرر کیے وہ نا اس کے خلاف نہیں, پیر کا آنکھ کا اور دل کا خوشبو یہ ہے کہ دل کا دھیان لگے رہنا دھیان کے خلاف نہ ہو, یہ خوشبو ہے. پھر خوشبو کے بارے میں مارکت اللہ عباس ملاقات ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے کہ خوشبو کا, خوشبو کی تحصیل ضروری ہے, تحصیل لازمی ہے, اصول جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. اصول اور تحصول اور تحصیل میں کیا فرق ہے جی سر کے لحاظ سے؟ اب یہ اپنی گرامر سے نکالے گا نا کہ اصول جو ہے تحصیل فلانے باپ سے ہے, یا تحصیل جو ہے تو یہ فلانا سیوا ہے اور اصول فلانا سیوا ہے. جی اور اصول لازم ہے. خیر یہ تو آپ لوگوں کی مولویوں کی باتیں ہیں, ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. اصول بات کا حاصل ہونا, تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اصول حاصل ہونا, تحصیل حاصل کرنے کی کوشش, تحصیل لازمی ہے. تحصیل والا ایک لطیفہ آپ کو سنایا اس میں, ہاں جی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک لینڈ تھا جماعت میں لڑکا آیا ہوا تھا, تو اس نے شاہ جی کے بارے وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بستیں بن رہی ہیں, امام نہیں ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں امام کہاں سے لائیں. کہتے ہیں ایک آدمی تبلیغی جماعت میں چرا لگا کر واپس آیا, ہمارے مفتی صاحب کے پاس فلسفہ پوچھنے کے لیے آیا. مفتی صاحب کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے, کم ہے امام چاہیے, مسجد بنائی ہوئی امام نہیں ہے. تو آدمی گیا تو اس کو دیکھا, مفتی صاحب سے کہا بس فکر نہ کرو آپ کے لیے امام آ گیا. کہتے ہیں میں اندر گیا اس کو امام بناؤ. تو میں کہیے میں نے کہا مفتی صاحب میں بڑا آدمی ہوں, میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. انہوں نے کوئی مسئلہ مسئلہ سے پوچھنے کے لیے لے جاؤ آپ کے امام ہیں. خیر مفتی صاحب ان کے ساتھ محسوس کر دیا جیسے میں وہاں چلا گیا تو وہاں پر بریلوی دیوبندی کا گھر چلا ہوا تھا. بریلوی بھی ایک امام لائے ہوئے تھے, دیوبندی نے کہا ہمارا امام نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی اس کو لے کر گئے. اب بیکور کا امام ہے, ان کا امام نے کہا اس کا مقابلہ کرائیں گے, پتہ چلے کون پڑھا امام ہے. چلو دو نمازیں میں پڑھایا, دو نمازیں ہی پڑھایا, اس کا ان کو مقابلہ کرایا بٹھایا. تو بریلویوں کے امام سے اس نے پوچھا کہ تو کیا پڑھ, کتنا پڑھا ہوا ہے. تو اس نے اس کو کسی نے کہا تو کہنا کہ میں فارغ و تحصیل ہوں. ہاں فارغ, اس کو فارغ و تحصیل اتنا لمبا اسے بھول گیا, اس کو یاد نہیں رہا. تو کیا پڑھ سکا, میں تحصیل پاس ہوں. تو اس نے کو کہا تو کیا پاس ہے, تو ایک دن پڑھا دی. اس نے کہا تحصیل سے پڑھا تو ضلع ہوتا ہے. اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں. وہ بھی ڈر گئے. اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں, ضلع پاس کا میں مقابلہ کیسے کر سکوں گا. تحصیل کے تحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اصول حاصل ہو جانا, یعنی اصول حاصل ہو جانا, تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو کہتے ہیں یہ خشوع جو ہے یہ مسلسل کوشش کرتا رہنا ہوتا ہے نماز میں. تو پہلے علماء اس کی مثال بیان کرتے ہیں, کشتی آدمی چلاتا ہے تو اس کے چپو مسلسل مارتا رہتا ہے, کیونکہ مسلسل آپ اس کو رخ پر موڑتے ہیں, وہ پانی کے رخ پر جاتی ہے, آپ اپنے رخ پر موڑتے ہیں, وہ پانی کے رخ پر جاتی ہے اپنے, یہ کرتا رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ منظر پاس میں پہنچ جاتا. تو چپو والی بات تو چلی گئی. آپ تو الطاف صاحب قیامت نہ کہنا, الطاف صاحب پھر ہم موٹر دیکھ لیں گے. اس کو یہ اپنے آپ کو چودہویں صدی کا صوفی اور سالک سمجھتے ہیں. یہ صوفی روٹی لوگ کھاتے تھے پانی میں لوگوں کرائیں گے, اور سارے شہر کے گدمیوں کے ڈھیروں سے کپڑے جمع کرتے تھے, ان کو دھو کر ان کی گدڑی بناتے تھے, اور ساتھ ساتھ موٹر پر سر گئے. تو موٹر کے اسٹیڈ کو ہر بار پکڑنا ہوتا ہے, کیونکہ مسلسل راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے, سائن کرتا ہے. سڑک کسی جگہ اونچی ہے, کسی جگہ نیچی ہے, کسی جگہ موڑ رہتا ہے. تو اگر آپ اس کو مسلسل نہیں پکڑا ہے تو بھٹک جائے. تو ایسے خوشبو بھی ہے, اس کی تاثیر ضروری ہے. اصول اس کا جو ہے تو وہ جدا چیز ہے. کوشش کرتے رہنا, دھیان ہٹے گا اثر موڑو گے, دھیان ہٹے گا اثر موڑو گے, ہٹے گا اثر موڑو گے, کرتے رہنا چاہیے. آدمی جو ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں خیر یہ طرف ہونے دے دیکھنا ہے. شیطان کو کہتے ہیں تو بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے خریدو گے. وہ کہہ رہے دو منٹ داغ دینا فارغ شروع ہے نا, سر جب تک ہوئے الحمد للہ خیر خیالوں کو مان نس والدی کا دکھوا رہا ہوں, صبر کرو تھوڑا, دو منٹ صبر کرو نا ذرا, اس میں تو میں ہم لوگ کو ذرا سوچ دوں نا. پھر جب اس سے باہر نکلیں گے تو پھر سارا چوبیس گھنٹے میں تیرے حوالے ہیں. تو اسے پھر مجھے اس بازار کو لے جاتا ہے, یعنی کسی بازار کو لے جاتا ہے یا کارخانہ مارکیٹ کو لے جاتا ہے, تو جائیں گے وہاں پر. کال دیا بھی آپ کو سنا ہے, خوشحال نے الطاف صاحب کو سنا ہے. خوشحال نے کہا کہ میری دکان پر آدمی وہ میری دکان پر کپڑا لایا گیا آئی ہوں, لیکن میں نے کپڑا دیکھا تو وہ کوئی 300-400 کے درمیان, اور اس کو آرشین میں سے 1200 کا لیا ہوا. کہتے میں نے کہا کہ آپ کو 300 روپئے کا دے دوں گا. میں نے کہا میں مجھے 2 نمبر کپڑے نہ ہوں. میں نے کہا آپ ان سے کہتے ہیں آپ نے وہاں سے 1200 کا خریدا ہے, تاکہ خود خلق ہے, میں 1100 پہ جاؤں سستا. تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جب آپ نے اس کو 300 کہا, انہیں کا نمبر 2 ہے. خیر جی یہ مسلسل کوشش کرتے رہے. تو آج میں اس کا نمبر کہتے ہیں دیکھو وار ہوگا کہ آپ 3 منٹ اندر باہر نہ پڑے گئے, الحمد تو سو چکا ماں, اتحیات تو سو چکا ماں, دعائے خنوت تو سو چکا ماں, کہ 5 منٹ تو مجھے دو نہ کہ اتحیات بھی سوچ کروں کہ اس میں کیا ہے, دعائے خنوت میں کیا ہے, الحمد میں کیا ہے, سبحان ربی العظیم میں کیا ہے, ربی العلیٰ میں کیا ہے. جی وہ سمی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بشارت ہے کہ سن لی سمے اللہ, سن لیا اللہ نے جب من اس کو حمد آ جس نے اس کی حمد جو زبان ربی العظیم زبان ربی العظیم سے کہا, وہ اس پر اعلان ہوتا ہے, اس کی زبان سے اللہ اعلان کراتا ہے, سن لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جس سے کی حمد. وہ کسی آدمی کو کوئی پسند ہو تو کہا جائے کہ اس نے آپ کی بات کو سن لیا, کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک طالب علم تھا, اس کو آ کر شہر سے آ کر مرید ہو گیا, اتنا تعبیدار مرید اللہ نے دیا, جوتے اٹھا کر جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کس کی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس اس طرح بات ہے, آپ کی میڈیکل کالج کی لڑکی پسند آ گئی ہے. تو میں شہر میں فلانے آدمی کے پاس گیا تھا کچھ تعویذ معبود کرانے کے لیے, کچھ دم کرانے کے لیے. اس نے کہا کہ تیرا مسئلہ اس کے پاس حل ہوگا. میں نے کہا بڑا ہوشیار, تو اس کا بھی جانچ پائی ہے اس سے. پھر اس میں آیا ہوں, میں نے کہا ایسے آدمی یہ باتیں ہیں, کچھ دن ان کو ہمیں درگر کر کے ساتھ پھراتے پھراتے اللہ کرتے صحیح راستہ کھل جاتے ہیں. اللہ فضل پاس کچھ دن ان کو میں نے پھرایا, وہ جو لڑکی تھی اس کا ایسا حال تھا کہ میڈیکل کالج والوں کو خیال ہوا یہ لڑکی یا تو اپنے آپ کو قتل کرا دے گی یا سیور میڈیکل کالج میں دو چار کو قتل کرا دے گی. ایسے کیا حالات. اس کی والدہ کو بلایا, اسے سمجھایا کہ اس کو تم جناح کالج کہیں لاہور میں اس فاطمہ جناح کالج میں اس کو تم اس کو کر دو بھجوا. نے کہا اچھا ہے, بھجوا اس کو بھجوا دیا. اس لڑکے کو پتا چلا کہ اس لڑکی کو مائگریٹ کرایا گیا ہے اور اس کے کردار ڈاکٹر سجا کا ہے اور غلام حسین کا ہے جسے وہ ڈانٹ بڑی کرتا. تو با یہ آیا نا ایسا بتھرا ہوا ہے آیا, چنکا کہ اس کو مائگریٹ کرایا گیا ہے, تم نے کرایا ہے, غلام حسین نے کرایا ہے, میں اب دیکھتا ہوں نا یہ کیا ہوگا. اس کے بعد اس نے مجھے خیال ہوا, میں نے کہا یا تو اپنے کو قتل کرے گا یا ہم پر حملہ کرے, اب کیا کریں. مولوی صاحبان کو تم نے گرو کو نہیں بتایا کرتے نا, ایسے سبب کے گرو تھے احوان البلیتین, ہمارے ایک اصول ہے دو بلاؤں میں سے کم بلا کو لے کر بڑی بلا سے اپنے آپ کو بچانا. دیکھا اگر آدمی خودکشی کر لے تو اس میں اس کو کیسے بچائیں گے. میں نے کہا اخبار کا خبر آ رہا ہوئی ہونا جانا سمجھتے تو وہ نہیں ہے. دیکھو آپ چلے گی لاہور, اب تو سارے اس کے طلبگار جہاں رہیں گے, تو اگر وہاں جائے گا نا اس کو ملنے کے لیے تو تب اس کو پتا چلے گا کہ میرا پیچھا آنے والا کون تھا. تب اس کو پتا چلے گا. اس کو اس زمانے میں اٹھ کا اسٹیشن وارڈن ہوں, دروازے کے سامنے اس کو میں نے یہ بات کہی, بس اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے ڈانس شروع کر دیا, میچ میں شروع کر دیا. ایسا میچز کا طرح کیا آدمی ویسے کہ یہ پیر سائی ہوتا ہے نا, پیر سائی کس کو کہتے ہیں, کیسے گور کیسی تجویزیں ہیں. یہ جاری ہو رہا ہے لوگ, آپ تین چار دن نظر نہیں آیا. تین چار دن کے بعد آیا, اس نے کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا نا, میں کیا فلانے دوست کو میں نے راضی کیا مرسیڈیز بینز گاڑی, اس کی 15,000 روپے پیسے چڑھائے ہیں دکان سے, 1,000 روپے اس زمانے میں خرچہ آتا تھا بینز گاڑی کے جانے آنے کا, لاہور کا کوئی 500-600 خرچہ اس کا آتا تھا اور باقی کیسے جیب میں کچھ. اس نے کہا ہم چلے گئے جی وہاں پر, پھر ہم چلے گئے ملنے کے لیے جی. پھر ڈاکٹر صاحب ہم اس کو ساتھ لے گئے بازار کو, چوڑیاں ہی پہ نہیں اس کو جی, چیز ساری ساری کاروباری سنا رہا ہے. تب بھی سنتے رہتے ہیں, چلو ان کی سنو گے تب یہ تمہاری سے سنیں گے آخر. تو خیر جی اللہ کی شان, تو خیر اس کا جو اس کی جو بات میں نے سنی, اس کا ناشتہ دیکھا, پھر اس کی ملاقات کرنے کا کہ ہو تو کہتے سمے اللہ لمن سن لیا جاتے زلزلہ میں اس کو, جیسے ہم جانتے ہیں تو نماز نہ ہو تو پکڑا کہتے ہیں اس جگہ نعرہ مارنے کو دلو سے سمے اللہ لمن حملہ کے ساتھ نعرہ مارے اور وہیں گر جائے. ذہنی بات کو زیادہ زلزلہ نے سنا جس نے سارے اس نوال کو پیدا کیا. یہ صورت حال ہے جی. تیل کو بغیر بدل, تیل کو بغیر بدل گاڑی بس. خیر جی یہ یعنی واقعی ان الفاظ میں عجیب تاثیریں ہیں جی. یہ ایک صورت ہے علیہ صلاح بحکم حاکم سورہ قیامت کی آخری آئے تھے. ہمارے ایک وزیر صاحب بولے تھے, ہمارے منصرے کے مرکز کے امیر تھے, وہ نماز پڑھا رہے تھے نا سر, علیہ صلاح بحکم الحاکمین اور بلا. انہوں نے کہا بھا بلا علیہ صلاح بحکم الحاکمین, یہی آئے تھے آخری آئے تھے سورہ قیامت کیا سے آخری کیا ہے, آخری اسکیت کیا ہے؟ علیہ علیہ سزا دے کا قادر اللہ المو تھا, یہ اللہ تبارک ذرا قادر دی اس بات پر زندہ کرے مردوں کو. تمہارے امیر صاحب نے جو الگ صاحب کو جانتے تھے صاحب, وہ یہ پڑھا اور بلا کہا اور اللہ اکبر کیا جی یہ سارے پڑھا ہماری سر نے کہا جی روٹے کے ساتھ جی برا دیو کیا ارے کہ قادر اللہ جو ہمیں موتا تھے اور دیو سر بلا ہوں لو جی. تو حدیث میں آئے ہوئے کسی جگہ پر بلا کہنا چاہیے, سر نماز بھی نہیں کہنا چاہیے, نفل پڑھ رہا آدمی تو بلا کہ کیونکہ اللہ کی طرف سوال ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تو مردوں کو پر قادر نہیں ہے. کہ تو آدمی تو حال میں پڑھ رہا تھا یوں من جانے بلّہ سوال ہوا تو اس نے جواب دیا ہے. تو اس کی اور خوشحال صاحب کی شادی ہوئی ہے نا, تو میں نے کہا تیل مبرلے بدل کے وہ گاڑے تیز شروع وہ لطیفہ یہ تو اس کو ڈاکٹر صاحب صاحب اور عالمگیر صاحب ہی سمجھے, باقی نہیں سمجھے تو گاڑی تیز ہو گئی بولا. سبحان اللہ جی, یہ تو بڑی نشے کی رات کی باتیں ہیں. اللہ نشہ دار رات یہ دور میں تو حقیقی نصیبہ ہیں. عمر چاہیے کہ گوارا ہو نشیش رکھی آج لذت زخم جگر کہاں. خضوع پہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خضوع کہتے ہیں دل کا ٹوٹا پھوٹا ہو جانا. ماس گٹ کی ماس گٹ بنا دوں بھائی, خبر کہی خبر کہی جاڑی ہیں جی. تو ورنہ سوال کیا گا جاڑی ہے جواب کسی اور کو دیتے. ایک دفعہ ریل میں ہم سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی سوار ہوا ریل, بہت سخت رکھتا بیٹھنے لگا ایک جگہ آدمی نے دکھا دیا, اس کو دوسری طرف کو گرا وہاں سے دیکھا تھوڑی سی جگہ دیکھنے ادھر سے دکھا دیا, وہ زمین پر بیٹھنے کو اس کو اس نے دکھا دیا. اور میں دیکھا آدمی خوب مضبوط آدمی ہے, یہ چاہے تو دو ایک دو کو دیکھا یہ بھی دے سکتا ہے لیکن بہت تو نہیں آدمی. میں نے اس کو دیکھا اس کے آنسو چانسو نکل رہے ہیں دوڑا دوڑا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ غلط صاحب کی بھائی کی وفات ہوئی ہے, مجھے خط آیا ہوا ہے, میں اتنا دن سے مرنے کے لیے جا رہا ہوں. آدمی کا گھر کیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا اور ہم کیسے اس کو دکھا دے رہے ہیں, اس کو تو بٹھانا چاہیے بیٹھ بن جانا تھا. تو خوشبو اس کے ٹھیک ہوتے نہیں مات گٹ سے سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں, سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں بڑے خلوص سے دل کا ارباب نیا. سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز بڑے خلوص سے دل کا ارباب نیا. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.